התאהבתי, התאהבתי, איך הזהירו חבריי ולא שמעתי. התאהבתי ולא הבנתי, איך היא באה עד אליי וברכה לי. עוד תבואי אליי ותראי את חיי, ותראי שהצלחתי בלעדייך. עוד תבואי עד אליי ותרוצי אחריי, ותראי שאפשר בלעדיי. Seguirevo, seguirevo, μοναχός ελασπωμένο μονοπάτι. Seguirevo, seguirevo, σαν μια σπίτι σκεπασμένη από στάχτη. Όταν λείπεις εσύ είναι άδεια η ζωή και πλανιέμαι χωρίς σημασία. Όταν λείπεις εσύ είναι όλα στη γη και απ' το λιόνι ακόμα πιο γερία. Bye.